BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה וססטו סנטו back to back. שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. We'll be right back. 99 Escape DJ Guy Salama וססטו סנטו Back to Back Don't. תחזקו את הראש, לא את החיים שלכם. תקחו את המפתחות למי שלא שתה. מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. We'll be right back. 29 Escape. DJ Guys Lama Vesesto Sento Back to Back. Back to back.

BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וססטו סנטו back to back Trans on air. Yeah. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה וססטו סנטו back to back די-ג'יי גיא סלמה מארח את ססטו סנטו ברגל צאת האלבום רמיקסר מבית קומפקט Thank you. 99 Escape.